finale nawet 2 razy 1 000 000 złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Bacy strzelił w domu piecyk. Oddałby on stado owiec, by odwiedził go fachowiec. Rockmanowi prąd zaś wysiadł. Oddałby kolekcję gitar, by fachowiec doń zawitał. Pękła rura u bankowca. Dam majątek za fachowca. Ech, fachowcy są dziś w cenie. A dokładnie w cenie usługi Pomocna Ekipa. Jesteś klientem PGNiG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Blik jest po to, żebyś szczęście miał. Dlatego przelewaj blikiem na telefon i wygrywaj w Blikomanii. Codziennie 135 razy 100 zł. A w puli ponad 2 miliony. Na szczęście masz Blika. Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 września, minuta po 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Narodowe czytanie moralności pani Dulskiej za nami. Co lekturą za rok? O tym już za chwilę. Czwarta fala pandemii rozpędza się. O 100 więcej nowych przypadków COVID-19 niż tydzień temu. Polscy siatkarze kontra broniący tytułu mistrzów Europy Serbowie. Mecz wieczorem. Od razu przenosimy się do Ogrodu Saskiego w Warszawie, gdzie niecałe pół godziny temu zakończyło się 10. już narodowe czytanie. W tym roku lekturą była moralność pani Dulskiej. A co będzie w przyszłym roku? O tym już Dorota Piotrowska, która jest w Ogrodzie Saskim. Ballady i romanse Adama Mickiewicza będą w przyszłym roku lekturą 11. już narodowego czytania. Prezydent Andrzej Duda mówił, że jest to związane z rocznicą tego dzieła. Ten rok, następny, 2022, będzie w jakimś sensie rokiem szczególnym, bo to jest rok, w którym będzie rocznica okrągła wydania dzieła literackiego niezwykle istotnego z punktu widzenia całej właściwie historii polskiej literatury. To będzie, proszę Państwa, 200. rocznica wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza, które rozpoczęły epokę romantyzmu. Para prezydencka podziękowała też aktorom i reżyserowi inscenizacji w Ogrodzie Saskim, szefowi Teatru Polskiego Radia Januszowi Kukule za świetną i współczesną interpretację moralności pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Duże oklaski otrzymał też szef radiowej Jedynki, który nie tylko był konferansjerem i narratorem, ale także raperem. Dorota Piotrowska, dziękujemy. Powtórzmy jeszcze raz. W przyszłym roku lekturą narodowego czytania będą ballady i romanse Adama Mickiewicza. 389 nowych przypadków koronawirusa potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 7 osób. Tydzień temu w sobotę zakażeń było o 99 mniej. A do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 18 900 000 osób. Pod kątem koronawirusa przebadani zostali po przylocie do Polski uchodźcy z Afganistanu. Po północy 2 samoloty z Ramstein w Niemczech wylądowały w Poznaniu. Na pokładzie było 114 Afgańczyków. Odbędą 10-dniową kwarantannę w jednym z poznańskich hoteli, informuje Damian Duda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są osoby, które po 10 dniach będą miały możliwość opuszczenia hotelu. Musimy mieć świadomość tego, że te osoby cały czas są na celowniku talibów. Część z nich zostawiła rodziny w kraju. Jeżeli udostępnilibyśmy wizerunki, jeżeli te osoby w jakiś sposób pojawiłyby się publicznie, zostałoby to odebrane jako współpraca z wojskami koalicji i najprawdopodobniej skończyłoby się śmiercią rodziny, która pozostała tam na miejscu. Uchodźcy z Afganistanu spędzą w Polsce 3 miesiące. Po tym czasie NATO wskaże miejsca, do których trafią docelowo. Polscy siatkarze zagrają wieczorem z Serbią w swoim drugim meczu grupowym podczas Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni na inaugurację pokonali Portugalczyków 3-1. Gra przed własną publicznością dodaje energii, mówi środkowy Jakub Kochanowski. Bardzo nam pomaga to, co dzieje się na trybunach. Z kibicami zupełnie inaczej się gra. Jeżeli kibice jeszcze dopingują nas, to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł. Jeśli chodzi o smutne chwile, które przeżyliśmy, to najlepszym lekarstwem na to będzie sukces i po to tu jesteśmy. O broniących tytułu Serbach, tak mówi szef Banku Informacji Biało-Czerwonych Robert Kaźmierczak. Na pewno zgrany zespół, który będzie mocnym przeciwnikiem, ofensywnym przede wszystkim i z dużym, że tak powiem, powerem. Na pewno jest to zespół, który nie przyjmuje bardzo dobrze. Można ich ruszyć zagrywką i to będziemy się starali robić, ale patrząc na sumę liczb, to oni nie potrzebują tego przyjęcia. Mają naprawdę bardzo rozmaiconą grę. Chociażby Kovacevic, który potrafi z każdej piłki zrobić różne ciekawe rzeczy. Początek meczu Polska-Serbia w Krakowie o 20.30. Relacje w serwisach i sporcie. Ma niemal 250 lat. Jest czołowym przykładem tak zwanego stylu Adamów, szkockich architektów zainspirowanych Włochami. Zabytkowy budynek polskiej ambasady w Londynie można przez najbliższy tydzień zwiedzać w ramach festiwalu otwartych domów. Clarinda Kalma z ambasady mówi Polskiemu Radiu, że budynek w centralnym Londynie zanurzony jest w historii, a salon chiński, który jest przykładem eklektycznego stylu angielsko-japońskiego, jest tego dowodem. Tak naprawdę niewiele jest budynków tutaj w Londynie, które mają jeszcze takie wnętrze tak dobrze przechowywane. To daje też klimat, prawda? Jakie były gusty ludzi, którzy tutaj mieszkali. W ramach Open House Festival można też zwiedzać Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w dzielnicy Hammersmith. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur na północy, w kolejnych godzinach zasłonią słońce, także w sporej części centralnej Polski. Będzie też przelotnie padać. 15 stopni na północnym wschodzie, 18 w centrum, do 21 na południu i 22 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że falowcy jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie, w klatce B, sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. W roli inżyniera-wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? Jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian. A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ha! No! RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest godzina 15:07. Ulala! Francuski łącznik. No jak co sobota zabrzmiał ten zawadiacki sygnał i ja jak co sobota mówię Państwu bonjour, bonjour. Choć dzisiaj naszym motywem scalającym utworem wcale nie jest temat radosny. Wojna. Ta druga światowa wedle zachodnich źródeł wybuchła wprawdzie w 1939 roku, ale nie 1 września, lecz dwa dni później. Skąd rozbieżność w dacie? Otóż dopiero 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę, no co Polska odebrała jako oczywisty ruch ze strony sojuszników. A co było dalej, to wiadomo. Ale dziś nie będziemy się koncentrować tylko na przywoływaniu przeszłości tej sprzed ponad 80 lat, bo niektórzy uważają, że wojna trwa zawsze. A jeśli nie są to oficjalne działania zbrojne, to może być wojna partyzancka, podjazdowa, hybrydowa, psychologiczna. No są też takie małe wojny domowe, prowadzone z okopów kuchni albo łazienki. A francuski łącznik nie zamierza łączyć się ze żadną ze stron, ale postara się wczuć w żołnierski los. Więc meldujemy się na muzycznych manewrach we trójkę. Ja, Monika Małkowska, córka regimentu z manierką w dłoni, adiutant tego wydania Ola Kaczkowska oraz Michał Jakubik, który zabezpiecza konsoletę. A dodam jeszcze szyfr mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Tu trójka, proszę Państwa, tu trójka. Jak mnie słychać? Odbiór. Za chwilę usłyszymy Les Tenteurs, czteroosobową męską grupę francuską. A skąd ta nazwa, Stentorzy? Otóż w Iliadzie Homera pojawił się Heros Stentor właśnie, którego głos miał moc głosów 50 chłopa. Czy stentorzy, stentorowie, nie wiem jak powiedzieć, z Francji dorównują temu mitycznemu Herosowi? No posłuchajmy, posłuchajmy jak mocarnie brzmią ich głosy, kiedy śpiewają pieśń partyzantów. Hej przyjacielu, czy słyszysz? Czy słyszysz te czarne wrony latające nad naszym krajem? Hej robotnicy, chłopi, powstańcy, to jest alarm! Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ô les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine descendez des collines camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh et saboteur, attention à ton fardeau. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si tes compagnons dołączyli państwo do tych czterech stentorów, bo ja troszkę sobie ponuciłam. Ale teraz takie mam pytanie. Czy znają państwo nazwisko Brytyjczyka Harry Pass? Otóż był weteranem I wojny światowej, świadkiem tej drugiej. Zmarł w 2009 roku, przeżywszy, trudno uwierzyć, 111 lat. A tym samym stał się najstarszym brytyjskim uczestnikiem I i II wojny. Radiohead, na pewno znany państwu angielski zespół, poświęcili mu utwór zatytułowany jego nazwiskiem. Harry Patch in Memory of. Posłuchajmy Radiohead. Thank you. W tych lirycznych nutach zmieniamy zarówno rytm, jak i krok. Na pewno Państwo zauważyli, że muzyka, która towarzyszy wojnom, dodaje ognia walce, no i hartuje bojowego ducha. I tak jest w każdej epoce i w każdym kraju. I brzmi to podobnie. Nawet nie trzeba rozumieć słów. Wystarczy posłuchać melodii i brzmienia głosów i już wiadomo. Tak brzmi duma i pewność zwycięstwa. Melduje teraz drugą dywizję pancerną, francuską oczywiście, która zaśpiewa hymn z 1944 roku, dedykowany generałowi Leclercowi. Generał de Gaulle był już wtedy obecny w kraju, czyli we Francji, i mobilizował rodaków do walki z okupantem. No to posłuchajmy tej bojowej pieśni. Division de Fer, czyli dywizja pancerna, jest zawsze uśmiechnięta i ze śpiewem na ustach idzie do walki. tak, proszę Państwa, już generał de Gaulle odjechał. Można przyjąć pozycję spoczni, no ale ja wciąż jeszcze słyszę te nadjeżdżające czołgi. A, to już nasi jadą, cztery pancerni plus pies. W imieniu tej piątki wypowiada się Edmund Fetting do tekstu Agnieszki Osieckiej. Tak, tak, to już czas wracać do domu i nakarmić psa. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Trójka, proszę Państwa, tu Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Pewnie Państwo wiedzą, że każdy pułk ma swoją maskotkę. Może to być pies, może to być niedźwiedź, ale może to być też ładna dziewczyna. Gaetano Donizetti poświęcił takiej ślicznotce operę Córka pułku. Ta opera miała premierę w 1840 roku, ale jest często grana. I posłuchajmy śpiewki głównej bohaterki w wykonaniu Nathalie Desai. I miało to miejsce w Metropolitan Opera w 2007 roku. Otóż Córka pułku nie tylko, że jest ładna, ale jest wielce przydatna, bo prasuje żołnierzom bieliznę. Córka pułku. Victoire! Victoire! Quand écrit Robert silence de nos cas ou de nos bivouacs. Attendez-vous, entendre faire sur son dos le pauvre héros. Quel beau jour! Et je veux dire mille vers berceau. Où tu dormais paisiblement. Où je dormais complètement. Où je To, proszę Państwa, było słychać, co się dzieje na tyłach działań wojennych. Dzielny wojak zalecał się do córki pułku, ale ona była odporna na takie różne słodkie słówka. I dzięki Donizettiemu zobaczyliśmy właśnie to zaplecze. No ale wojna trwa, this is war, informuje amerykański rodzinny zespół. Założony w 1990 roku przez dwóch braci Leto, This is War, a zespół się nazywa 30 Seconds to Mars. No, zobaczymy, jak daleko jest do Marsa, do planety Mars oczywiście, ale także jest to Bóg wojny. Więc posłuchajmy, jak tu brzmi wojna. We've got a potential hostile situation here. Requesting immediate backup at Mike Bravo 4587. A warning to the prophet, the liar, the honest. This is war. Oh, to the leader, the pariah, the victor, the messiah. This is war. Nothing. It's the moment, truth in the moment to lie. Keep an eye out. No, przeżyliśmy tę wojnę. Na szczęście jeszcze inaczej działo się u nas podczas wojny. Stanisław Grzesiuk skomponował ten utwór, no i chyba wszyscy go doskonale znają. I teraz nie wojsko, ale cywile. Śpiew! Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak wół, pod paltem schowana rąbanka. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Spod serca kap kap, rąbanka i sychap, a pociąg mknie jak szalony. Schabościak i kicha, to dobra zagrycha, pod ławką dwa salce sody. I teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. I teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Nim on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na dworcu zataje. Żandarmi wsiadają, wszystko wygryżają i nic się nie zostaje. I teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera. Nie wiem, czy ich wzięła jasna cholera, ale mogli być troszeczkę głodni. Czy znają Państwo pieśń o czerwonych makach na Monte Cassino? No pewnie. Otóż włoski bard, poeta i kompozytor Fabrizio De Andrea, urodzony w 1940 roku, a więc jeszcze w czasie wojny, też opowiada o tych jaskrawych kwiatkach w balladzie La Guerra di Pierro. To o żołnierzu, który poległ na polu pszenicy wśród maków, bo nie miał serca strzelić do wroga. Widział w nim podobnego do siebie młodego człowieka. No i niestety ten drugi nie odwzajemnił tej uprzejmości. Głupi Pierro. Wojna nie idzie w parze z człowieczeństwem. La guerra di Pierro. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. No i tak kończy się smutna ballada o Pierro, który śpi wiecznym snem na polu maków. Ale wrócimy teraz na front francuski i tam będziemy słuchać Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. I właśnie tam, na froncie francuskim, Florent Pagny, autor tekstów, piosenkarz i aktor, przypomniał postać nieznanego żołnierza, Le Soldat. Jakikolwiek żołnierz. Otóż jest chwila przerwy w działaniach wojennych, jest noc, jest chwila ciszy. Żołnierz pisze list w okopach do swojej ukochanej Augustynki. Zapewnia ją w tym liście, że wkrótce wróci i daje jej powód do dumy. Choć ci, których zabija, są tacy sami jak on. No ale wojna nie znosi sentymentów. Jak słyszeliśmy przed chwilą, żołnierz nie może być mięczakiem. Kocham, wrócę, no i tak dalej. Le soldat. A l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La la la la la la la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La la la la la la la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je ne suis qu'un soldat. La la la la la la la la la. Właściwie czemu służy wojna? Niby prowadzi się je w imię szczytnych celów. No ale musi być lepszy sposób na poprawienie świata. A najlepszy sposób to miłość. To jest walka także. Takie idealistyczne poglądy miał brytyjski zespół Frankie Goes to Hollywood. Popularny był głównie, może Państwo pamiętają ten zespół, w latach 80. i w 1986 Frankie Goes to Hollywood nagrali utwór Warriors of the Wasteland, czyli tak tłumacząc luźno, wojownicy z kraju strat, a zainspirowany ten utwór był poezją Eliota. A co ciekawe, utwór okazał się hitem w Niemczech, zaś w Anglii no, ledwo go zauważono. No to posłuchajmy, może nam się spodoba Warriors of the Wasteland. Dla Amerykanów największym chyba wstrząsem w XX wieku była wojna w Wietnamie i wywołała najwięcej protestów, także w formie protest songów. Musical Hair też zawierał wiele antywojennych wątków. Jednym z najmocniejszych w wymowie scen z tego filmu, Milosza Formana oczywiście, z 1979 roku, była scena, gdy przemowę generała do chłopców wyruszających na wietnamski front przerywa głośna muzyka z megafonu. 3500. Zaczyna się od opisu nowoczesnych i bardziej tradycyjnych metod zabijania i makabryczny tekst zaczynają znowu przerywać strzały wymierzone w stronę, w tubę megafonów. Ale pieśń nie daje się zestrzelić, nadal brzmi. The United States Army is the greatest fighting force in the world. And now you men are going to be thousands of miles away from home in a few days. And you'd better take some of that greatness with you. And this afternoon, while you're on leave, you'd better take some of it with you, too. Six. No i rozwalono megafony. Teraz cofniemy się w czasie i zmienimy kontynent. Przeniesiemy się do Afryki. Francuska legia cudzoziemska miała dość interesujący hymn. Otóż był to hymn ku chwale cienkusza, takiego słabego winka, bo w czasie wojny to było remedium na wszystko. Na zły nastrój, na podniesienie, na insekty, na szczury. No i to nie był jakiś szlachetny trunek, ale vive le pinard. Voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses, les Lorrains. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Sans le dire pour qu'ils nous sont des lascars, des pipas, sans qu'ils n'aiment. Nous avons souvent notre proszę Państwa, teraz ostatni na dziś meldunek. Kończymy, spocznij, to mówię ja, Monika Małkowska, ale także w imieniu Oli Kaczkowskiej i Michała Jakubika, z którymi dzisiaj współpracowałam. No i teraz nasza rozgłośnia, czyli trójka, nada muzykę ku pokrzepieniu i rozweseleniu słuchaczy. Ach, film nie był zabawny. Good morning, Vietnam. Zagłuszymy wojnę. I can't get no sense.